IPN i odesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. W serwisie m.in. reakcje na decyzję Andrzeja Dudy. 8 osób zatrzymano na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem po wspólnej akcji polskiej i niemieckiej policji w sprawie włamań do bankomatów. Jeszcze do jutra maturzyści mogą zmienić przedmioty zdawane na egzaminie. Prezydent zdecydował o podpisaniu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i odesłaniu jej w tak zwanym trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda chce, by rozstrzygnięte zostały wszystkie wątpliwości. Każdy obywatel zasługuje na to, aby przeczytawszy przepis, był w stanie zidentyfikować, jakie jego zachowania w związku z tym mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie. Chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, czy pod tym względem te przepisy są zgodne z artykułem 2 w związku z artykułem 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jako prezydent skieruje. Przypomnijmy, według nowych przepisów każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. To samo ma grozić za pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni. Andrzej Duda podjął dobrą decyzję, zarówno dla Polaków, jak i Żydów, powiedziała wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Beata Mazurek. Prezydent nie miał wątpliwości co do brzmienia tej ustawy, natomiast wsłuchując się w argumenty drugiej strony, czyli strony izraelskiej, skierował do Trybunału tę ustawę po to, żeby ona wszelkie wątpliwości rozwiała. Z kolei zdaniem szefa Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej decyzja prezydenta jest zła i wynika z nacisków partyjnych oraz narodowców i antysemitów. W opinii Sławomira Neumanna stanowisko prezydenta pogłębi kryzys dyplomatyczny. Podobnie uważa szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Staramy się o to, żeby w Polsce była stała obecność baz NATO Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy za tym, żeby jak najściślej współpracować z Izraelem. Ukraina to kwestia naszego bezpieczeństwa na wschodzie. Naruszenie naszych stosunków z 3 krajami, jedną ustawą jest jednym wielkim błędem dyplomatycznym. Paweł Kukiz uważa, że prezydent podjął dobrą decyzję, gdyż jak się wyraził, ucina to spirale wzajemnych animozji. Skoro mowa o Ukrainie, tamtejszy parlament przegłosował oświadczenie, w którym deputowani uznali, że nowelizacja ustawy o IPN otwiera drogę do manipulacji i wzmocnienia antyukraińskich tendencji. Sprzeciw wywołał zapis o możliwej odpowiedzialności karnej za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Jak czytamy w dokumencie, Rada Najwyższa z głębokim rozczarowaniem przyjęła nowelizację ustawy o IPN. Zdaniem ukraińskich deputowanych ustawa zawiera wykrzywione pojęcie ukraińskiego nacjonalizmu, co umożliwia manipulację. Jak napisano, zaniepokojenie wywołuje fakt rozwijania antyukraińskich nastrojów, a to, zdaniem ukraińskich parlamentarzystów, może uderzyć w prawa i wolność niemal miliona Ukraińców przebywających w Polsce. Jednocześnie ukraińscy deputowani nawołują w dokumencie do porozumienia i dialogu. Zwracam się do naszych kolegów w Polsce. Naszym zadaniem jest budowanie przyszłości. Powrót do przeszłości nie da niczego dobrego, choć powinniśmy o tej przeszłości pamiętać. Jak napisaliśmy w oświadczeniu, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I prosimy o wybaczenie. Mówiła z trybuny Oksana Juryneć z Parlamentarnej Komisji do Spraw Kontaktów z Polską. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 8 osób zatrzymali policjanci z CBŚP w sprawie włamań do bankomatów metodą na wybuch. W zatrzymaniu członków dwóch grup przestępczych uczestniczyli policjanci z Niemiec, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Efektem tych działań była akcja przeprowadzona w kilkunastu miejscach jednocześnie na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli butle z gazem technicznym, zapalniki, reduktory, zagłuszacze, radiostacje, fałszywe dowody osobiste. Zatrzymanym zostaną postawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzieży z włamaniem. Na koniec jeszcze przypomnienie dla maturzystów. Do jutra muszą ostatecznie zdecydować, jakie chcą zdawać przedmioty. Wstępne deklaracje trzeba było złożyć do końca września. Do jutra jest jeszcze czas na zmianę decyzji, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Zdecydowana większość osób może jeszcze do jutra, jeżeli uzna, że taka jest konieczność, złożyć deklarację albo ostateczną, jeżeli są uczniami, albo po prostu deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, jeśli są absolwentami z lat ubiegłych i chcieliby w tym roku przystąpić do matury, na przykład, żeby podwyższyć wynik bądź zdać egzamin z kolejnego przedmiotu. A do matury już mniej niż 100 dni. Pierwszy egzamin 4 maja. To był serwis Trójki. Sporo słońca na południu, w centrum i na północy więcej chmur i przelotne opady śniegu. Na Podlasiu i nad morzem dość silny wiatr, a na termometrach w kraju od minus 4 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Gerwazy? Co ty? Stało się coś? Właściwie nie. Tylko chciałem ci powiedzieć... Tak, ale o tej porze. Która teraz godzina? Dochodzi trzecia. Nie gniewaj się. Muszę powiedzieć to teraz. Genovefo, jesteś? Nie, ale mów. No więc... Chciałem ci powiedzieć... No poczekaj chwileczkę, poczekaj. Zapalę papieros. Tak. Tak? Już, już, już. No więc... Chciałem ci powiedzieć... A skąd ty właściwie dzwonisz? Z hotelu. No więc... Co, wyrzuciła cię z domu? Sam się wyprowadziłem pół roku temu. No więc chciałem ci... I co, i od pół roku... Mieszkasz w hotelu? Nie, wynajmuję pokój. Ale posłuchaj... A skoro wynajmujesz pokój, to dlaczego dzwonisz z hotelu, ja rozumiem? Od tygodnia jestem w Paryżu, no więc... Muszę ci powiedzieć... To z Paryża jest bezpośrednie połączenie? Tak. Ach, nie wiedziałam. Ale proszę, no słucham cię. Genovefo, ja... Tylko nie przerywaj. Przecież nic nie mówię. No więc... Chciałem ci powiedzieć, że... Że cię kocham. Ile wypiłeś? Nie jestem pijany, naprawdę cię kocham. W porządku, teraz połóż się i kiedy wytrzeźwiesz... Przysięgam, że jestem trzeźwy. Jeśli tak, to powiedz, co teraz nosi się w Paryżu. Proszę cię. Skoro ty się wygłupiasz. Ale nie wygłupiam się, naprawdę cię kocham. Przez te 3 lata, kiedy się nie spotykaliśmy. 4, ale nieważne. No więc przez te 4 lata, ale nieważne. To znaczy, chciałem powiedzieć, te 4 lata były rzeczywiście nieważne. Posłuchaj, te wszystkie historie nie miały żadnego znaczenia. Mam tego dosyć. Ja chcę się żenić. Tylko dlatego dzwonisz do mnie o 3 rano. Ale przepraszam, ale musiałem ci to powiedzieć. Właśnie teraz. Genovefo, zostaniesz moją żoną? Ja? Tak. Ty naprawdę jesteś pijany. Ale nie przysięgam, że nic dzisiaj nie piłem. To zgadzasz się? Ale błagam cię, jeśli nie chcesz od razu odpowiedzieć, poczekam. Wiem, że mało mnie znasz, spotykaliśmy się dosyć rzadko. Nie przesadzaj. Czasem nie było miesiąca, żebyśmy się nie widzieli. Ale ja chcę zawsze być z tobą. Właśnie dzisiaj to zrozumiałem. Mam już dosyć tych, wiesz... No. Tak, zaczekaj. Zgasz mi papieros. Tak. Tak. Proszę cię, słucham cię. No ja już właściwie nie mam nic do powiedzenia. Teraz wszystko zależy od ciebie, no więc... Mhm. Zostaniesz moją żoną? Czy to są oficjalne oświadczenia? Cholera, znowu zgasł. Tak, tak, oficjalnie proszę cię o rękę. Tak, no to spóźniłeś się o 16 lat. Jak to? Wyszłaś za mąż? O, niestety. Dokładnie 16 lat i 3 miesiące temu. Kłamiec! Nie, od 16 lat jestem mężatką. Ale przecież jeszcze 4 lata temu spotykałaś się ze mną. Przychodziłaś do mnie, to trwało prawie 2 lata. 2 lata i 3 miesiące. I byłaś mężatką? Tak. Mówię ci przecież, że wyszłam za mąż 16 lat temu. Za kogo? Za ciebie! Halo? Halo? Gerwazy, słyszysz mnie? Tak. Genovefo, czy to znaczy, że jesteśmy małżeństwem? Od 16 lat i 3 miesięcy. To dlaczego od 4 lat nie jesteśmy ze sobą? Pewnie dlatego, że jesteśmy małżeństwem, niestety. Ale ja cię kocham, słyszysz? Kocham cię! Dzisiaj to zrozumiałem. No dlatego właśnie zadzwoniłem. W porządku, ale następnym razem, kiedy znowu zrozumiesz, że mnie kochasz, zadzwonię jakiejś przyzwoitej porze. No oczywiście. To kiedy mogę zadzwonić? Ale kiedy chcesz, byle nie o 3 rano. No, no całuję cię. Dziękuję za telefon. Pa, całuję. Kto to był? Nikt. Mój mąż. To jeszcze nie powód, żeby dzwonić po nocy. Co za ludzie. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na 7

Kocham cię, kocham, kocham cię. Kocham, kocham cię. Kocham cię, kucham cię, kucham, kuchany, kucham cię. Ej, ty, kocham cię, rozumiesz? Kocham cię, po prostu cię kocham. Kocham cię, kocham cię. Tak, tak, kocham cię, kocham cię. Da się przegiąć? Da się. Po trzecim kocham cię zaczynam być czujna jak ważka, szukając jakiejś zdrady, jakiegoś spisku. Uważam, że im szybciej odkryjesz w tym jakieś źródło spisku, tym lepiej dla ciebie. Wczoraj moje dziecko co chwilę wyznawało mi miłość. Gdzie się nie ruszyłam w domu, tam stała i mówiła, że mnie kocha. Na moje matczyne serce co chwilę lały się ciepłe fale radości. Cieszyłam się. Dawało mi to ukojenie i nawet pojawiła się wiara, że świat zostanie ocalony. Od rana. Najpierw przebudzenie słowami kochana mama. Potem SMS od niej. Strasznie cię kocham, mamo. Hania, przecież siedzę obok. Czemu piszesz mi SMS-y? W poszukiwaniu innych rozwiązań, mamo. Gdy spokojnie jadłam obiad, usłyszałam mlaszczący cebulkowy szept. Mama, kocham cię. Po chwili zmywałam naczynia i przemknęło mi obok ucha takie ciche, szczere wyznanie. Mamo, tak bardzo cię kocham. I zaczęłam powoli czuć niepokój. Wyszłam z kuchni. Udałam się do ogrodu, ale w drodze kątem oka zauważyłam, że w przedpokoju stoi jakaś nieruchomość. Haniu, co tak stoisz? Mamo, chciałam ci coś powiedzieć. Po prostu bardzo cię kocham. Haniu, a co ty tak dzisiaj wciąż mi mówisz, że mnie kochasz? Co to? Tak w razie czego mówię? Haniu, czy pani dzisiaj oddała sprawdzian z matematyki? Nie, jutro odda. Aha, i ty teraz ziemię użyźniasz? Nie, po prostu na zapas mówię. Koniec. Była szara jak szarobura mgła, a kochała jak tęczanie mnie. On miał szary wzrok i tak tulił ją, jakby diament z popiołu chciał mieć. Bo miłość to sen, spadanie bez dna, skarbonka, a w niej rosiki śpiąwa. Krążymy w tym śnie, cichutko jest szal. A kiedy już śpi, chcę ci dać. Szarotka, szarotka, kochana. Szarotka, szarotka, kochana. Szarotka, kochana. Pusty śmiech ludźmi trząs, szara mysz, szary gość, szara miłość, nieładna jak rdza. To nie może tak być, zazdrość gryzie jak mysz, a ta miłość jak trwała, tak trwa. Bo miłość to sen, spadanie bez dna, skarbonka, a w nie. Cichutko jest szal, a kiedy już śpisz, ja nocę ci dam. Szarotka, szarotka, kochana, szarotka, szarotka, kochana, szarotka. Szarotka, szarotka, kochana. Wysłuchaliśmy powtórki z rozrywki. Dziś gospodarzem był Dariusz Pieruk. Powtórka powróci jutro po godzinie 13. Jutro z kolei spotka się z Państwem Natalia Grzeszczyk, a już za chwilę w Trójce czas na Państwa propozycje. Także uruchamiamy nasz telefon i adres mailowy. Minęła 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Telefon to oczywiście 22 i 7 trójek, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pani Livia pisze: z nutką smutku i powolutku mijającej tęsknoty, tak sobie myślę, że coś się kończy, żeby coś mogło się zacząć. I prosi o Roxette, It Must Have Been Love. It Must Have Been Love, wielki przebój grupy Roxette. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polski radio.pl. Pan pan Remi z Bełchatowa przypomina, że dziś 7. rocznica śmierci Garego Moora. W związku z tym prosi, żebyśmy przypomnieli jakieś nagranie, więc może Empty Room będzie jak najbardziej na miejscu. Empty Rooms i Gary Moore w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. No i mamy pierwszy telefon od Państwa i po raz kolejny porcja klasyki. Moja sąsiadka ma w tym tygodniu zmianę kodu z trójki na czwórkę z przodu. I z tej okazji chciałabym jej zamówić piosenkę Zeroja Orbisona pod tytułem Pretty Woman. Walking Pretty Woman i Roy Orbison. Wielki przebój sprzed lat. 22,7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Pan Karol ze Stronia Śląskiego pozdrawia Anię i prosi o piosenkę Neny. Właściwie o jedną z dwóch. Może być słynny utwór z balonami albo ta piosenka. Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus deinem Weg. To była Nena. 22,7 trójek. Kolejny telefon od Państwa. Czy ja mógłbym prosić o jakąś piosenkę? Taka kapela Fastball. The Way kawałek się nazywa. Jakby można było, bardzo bym prosił. Bardzo go lubię. Przypomina mi moją młodość. No i gdyby można było, to bardzo bym prosił. Gratuluję dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec Róże Europy, Edyta Bartosiewicz i Jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwa, ofiaruje mojej dziewczynie